De Bagdad-Berlijn-Express. Ooit werd die aangelegd door Britten, Fransen en Duitsers als teken van Europese overheersing. Maar geloof het of niet, hij rijdt nog altijd. Onze gast sprong op de trein, spoorde dwars door het Midden-Oosten en zag hoe het koloniale verleden nog altijd een vissel trekt op het Syrië en Irak van nu. Hier is Anna van Es. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makkinga. Anna van Es, welkom bij Kunststof op Radio 1, NPO Radio 1. Je hebt Dankjewel. Een prachtig boek meegenomen. En in de proloog van je boek eindig je met de vraag: waarom wilde ik eigenlijk mee met deze trein? Wat is daarop uw antwoord, mevrouw? Dat is een goede vraag, Andrew. Ik denk uiteindelijk omdat het gewoon heel erg leuk is. Omdat je het Midden-Oosten ziet op een manier zoals je het normaal niet ziet. Ja. Zoals vanuit een Chinese hogesnelheidstrein die 170 km per uur zou kunnen, maar die stapvoets rijdt. En dan daarnaast. Waarom? Omdat die trein over een oud-Europees spoor rijdt. En dat spoor is in erbarmelijke staat. Ja. Dus die trein kan niet harder. En naast de trein rennen dan, omdat het ook niet heel veilig is, Iraakse militairen mee met groene laserlampjes. En de trein rijdt zo langzaam dat militairen die trein rennend kunnen bijhouden. Wat een film. Bijna. En ik hoorde ook van een machinist, de Iraakse Republikeinse spoorwegen laten zich het beste begrijpen in een film. En die laserlampjes? Dat zijn groene laserlampjes die op de wapens van de militairen zitten om 's nachts te kunnen zien. Ja. En daarmee begeleiden ze jullie terwijl je 's avonds in die trein zit. Die trein rijdt nu door delen van het voormalige kalifaat van IS. En IS is natuurlijk verslagen. Maar er zijn nog steeds plukjes IS her en der actief in Irak en Syrië. En wat bovendien rondom die spoorlijn heel erg speelt, is dat pro-Iraanse milities, die dus ook Israël in het vizier hebben, die zijn ook actief rondom die spoorlijn. En dat geeft ook wel spannende situaties. Dus een combinatie van ook wat gewoon romantiek. Je wil zo'n trein in. Het is ook leuk. Het is anders. En ook wel een journalistiek verhaal te vertellen daar. Een journalistiek verhaal, een historisch verhaal. Ja. Dan lees ik dat je ergens zegt: ik wilde geen blonde vrouw in Arabische woestijnboek schrijven. Dat vond ik zo'n fantastische term. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, dat klopt wel. Nou ja, goed, even uitzoomend. Ja. Ik ben natuurlijk een blonde vrouw. Ja. Blond haar, soort van quasi-blond. Witte Europees. Huid, Europees. Ja. En dan krijg je heel vaak de vraag van hoe was dat nou voor jou als vrouw in de Arabische wereld? Ja, dat vind ik zo'n lamme kutvraag. Die stellen ze niet aan mannen, dat snap ik, nee. Nee, dat vragen ze niet aan een man. En het is ook een beetje een onzinvraag, want ik denk dat voor een vrouw heel vaak makkelijker is dan voor een man. En ik vind het totaal niet een thema voor een boek. Ja. Ik dacht, ik wil een boek schrijven waar je iets van opsteekt en ook een boek dat nog een beetje leuk is. Maar ben je dan niet in al die jaren, je bent 5,5 jaar voor de Volkskrant correspondent geweest in het Midden-Oosten, ben je dan nooit bewust geweest van dat je wit bent, dat je uit West-Europa komt tijdens je werk, dat je daarmee te maken krijgt, los van het zijn van een vrouw? Tuurlijk wel. Ja. Dat zijn twee verschillende zaken. Je hebt dat vrouw zijn en je hebt dat wit en uit Europa. En ik denk heel erg van je neemt jezelf mee. Ja. En dat merk je dus ook in gesprekken. Van je neemt altijd jezelf mee. Je bent altijd subjectief. Ik geloof niet in objectiviteit. Dus natuurlijk merk je dat. En hoe merk je dat dan? Nou, simpel voorbeeld. Ik was net correspondent en helemaal groen als gras, zeg maar. En ik was in Mosul 2016. Najaar 2016. Oorlog tegen IS is dan net begonnen. Mosul, even voor de luisteraars, tweede stad van Irak, was een soort van de economische hoofdstad van het IS-kalifaat. Mm. En Mosul wordt dan heroverd door het Iraakse leger met steun uit Europa en Amerika en andere landen tegen IS, ook Arabische landen. En ik kom daar en ik was natuurlijk nog nooit in Mosul geweest. En ik vraag daar aan een bewoner die net zijn huis uitstruikelt van ja, hoe was het onder IS? Nou, verschrikkelijk. Is me nogal een vraag. Ja, ja. Echt heel erg. En toen vroeg ik van, wanneer werd het erg? Antwoord, toen de luchtaanvallen begonnen van de anti-IS-coalitie. Want onder IS zelf was het eigenlijk wel te doen. Toen was de handel goed, toen functioneerde alles wel. En dan sta je daar dus letterlijk te klapperen met je mond vol tanden. Want ik dacht, IS is het allerergste. En dat is dus iets. Dat is dus een voorbeeld van iets wat je meeneemt. Een soort gedachte, een soort van ja, een aanname. Waar je dan even bam. Exact. Ja, en zo zijn er natuurlijk talloos. Dit is een heel duidelijk voorbeeld. Maar zo zijn er heel veel. Nou navigeer jij natuurlijk in een wereld die voor ons eigenlijk heel erg op een afstand staat. We krijgen het mee via de beeldbuis, via de kranten. En een van de dingen die ik in jouw boek opvallend vond was dat je hebt het over een fixer. Buitenlandcorrespondenten hebben een fixer. Dat is iemand, een lokaal contactpersoon die je helpt met je werk. Maar in jouw boek heb je het ook over minders in Syrië. Dat zijn dan overheidsbegeleiders. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Minders, ja. Zelfs een Orwelliaanse term is het. Spoken die je achtervolgt. Nou, daarmee raak je de kern wel. Een minder is een ambtenaar van het ministerie van Informatie. In dit geval het Syrische ministerie van Informatie. Dus iemand die werkt voor de overheid van president Assad. En een minder begeleidt buitenlandse journalisten tijdens hun verblijf in Syrië. Je moet je voorstellen, ik weet niet of er nu überhaupt nog westerse journalisten Syrië inkomen, want dat is de laatste jaren echt heel moeilijk. Maar ik was er in 2017, dat was vlak nadat president Assad een groot deel van het land had heroverd op de rebellen. En toen kon je nog toegang krijgen. Maar men was natuurlijk heel bevreesd dat je te veel zou opschrijven. Of te veel zou zien. Dus je kreeg zo'n minder mee, zo'n overheidsbegeleider. Die er eigenlijk op toezag dat je niet je neus in te veel zaken zou steken. Dus eigenlijk moet je dan ook je werk doen terwijl er iemand letterlijk over je schouder meekijkt. Exact. En dat gaat natuurlijk ook in de praktijk niet. Nee, ik ben benieuwd. We gaan erover hebben. Maar uiteindelijk zitten we in de trein. Wij gaan niet een hele nacht rijden. We gaan de komende 45 minuten op de Baghdad Berlin Express zitten. Of in die express trein. Want die treinrit heeft uiteindelijk een boek opgeleverd dat een prachtig reisverhaal is geworden. Van een 100 jaar oude Europese spoorlijn. Die ook het verhaal vertelt van het Midden-Oosten van nu. Maar eerst, je luistert naar Kunststof. En mijn gast vanavond is Anna van Est. Anna van Es, journalist en voormalig Midden-Oosten-correspondent. In 2019 won ze de Tegel, de belangrijkste prijs in de journalistiek. En eerder werd ze genomineerd voor het Journalist van het Jaar. Haar boek, de Baghdad-Berlijn-Express, is net uit. Ik zei het al, die express is een trein die werkelijk heeft gereden. Hij heette niet zo, maar de spoorweg, die lag er. En je kon via allerlei treinen toch van Berlijn naar Baghdad komen. Een van de eerste toeristen die een kaartje kochten voor die trein richting Irak was de wereldberoemde schrijfster Agatha Christie. Wat voor verbinding was het eigenlijk, Anna? Ja, het begint eigenlijk eind 19e eeuw. Je moet je voorstellen, het Midden-Oosten zoals dat er nu is, met Irak, Syrië, Turkije, dat bestaat niet. Ja. Wat bestaat er wel? Het Ottomaanse Rijk. En dat staat op het punt om uit elkaar te vallen. En in Europa voelt men dat. En in Europa droomt men dan van een spoorlijn naar Baghdad. In het huidige Irak, maar Irak bestaat dan nog niet. En Duitsland krijgt dan als eerste de vergunning om die spoorlijn aan te leggen. En vervolgens vinden de Duitsers olie bij Mosul, de tweede stad van Irak. En dan denken de Britten, ja, hallo eens even, die Duitsers die daar een spoorlijn aanleggen, dat moeten wij niet hebben. De Britten hebben dan nog de kolonie India. En dat ligt niet zo heel ver van wat nu Irak is. Dus de Britten denken, ja, dit is eigenlijk de highway to India. Dus die spoorlijn willen bijbouwen. En je krijgt dan, dat is in de jaren voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog, een soort bizarre wedloop tussen Britten en Duitsers rondom die spoorlijn. Waarbij zowel de Duitsers als de Britten her en der rondom en soms ook op het spoortracé archeologische opgravingen openen. Die eigenlijk een soort dekmantel zijn voor spionage. Ja. Dan begint de Eerste Wereldoorlog. Dan veroveren de Britten de spoorlijn. En dan komen de Fransen ook in beeld. Want de Fransen krijgen na de Eerste Wereldoorlog Syrië als kolonie. En dan krijgen de Fransen ook een deel van die spoorlijn. Dus je hebt daar die spoorlijn als een soort twistpunt van Europese belangen in de Arabische wereld. Ja, en daar begint een beetje zo dat boek. En wat ik dan nog wel wil weten is, nog even voor de duidelijkheid, dat hele gebied dat dus al van Ur en Mesopotamië, Babylonië, duizenden jaren voor Christus, allerlei oudheden, geschiedenis. De landen zoals we die nu kennen, die bestonden toen nog niet. Die zijn letterlijk met koloniale pennenstreken zijn die bedacht. Daar begint jouw boek. Na de Eerste Wereldoorlog is het Midden-Oosten bedacht op de Europese tekentafel, zoals het er nu ligt. Dus Irak, Syrië, Turkije zijn grotendeels Europese creaties. Ja. En die spoorlijn speelt daarin een belangrijke rol. Spoorlijn was en is de grens over honderden kilometers tussen Turkije en Syrië. Want Europa zocht een soort houvast, ja, daar letterlijk in het zand, van waar gaan wij die grenslijn trekken? Toen bedacht iemand van, nou ja, laten we die rails dan maar als houvast gebruiken. Bizar verhaal, een spoorlijn die een landsgrens voert. En dat noemen we dan het Midden-Oosten. Want dat is ook een term. Ja, volgens mij was het pas toen Alfred Thayer dat opschreef, Alfred Thayer Mahan in 1902. Iemand schreef op een gegeven moment dat op in een essay. Andere mensen gingen dat herhalen. En toen zeiden wij allemaal, dit is het Midden-Oosten. De term het Midden-Oosten, ik gebruik hem zelf wel, ja, omdat hij herkenbaar is. Maar hij is natuurlijk in feite zo koloniaal als de pest. Nee, dus voor dit gesprek houden we hem even vast. Maar ik zou met jouw goedkeuring even richting Bagdad Centraal willen gaan. Het station waar jouw reis ook voor de Volkskrant begon. Volgens mij heb je daar in 2016 een artikel over geschreven. En in jouw boek beschrijf jij in hoofdstuk 1 heel mooi hoe die plek eruit ziet. Zou je daar wat van willen voorlezen? Zeker. Oké. Het Bagdad Centraal heeft vier zijbeuken die zich uitstrekken vanuit de stationshal. In één zijbeuk bevinden zich de vertrekken van de spoorwegdirecteur. Aan de muur hangt het goudkleurige logo van de Iraakse Republikeinse Spoorwegen. De directeur zit aan een zwaar bureau. Hij draagt een zwart pak met daaronder een zwart overhemd. Een favoriete dracht van hoge ambtenaren in Irak. Naast het bureau staat zijn secretaresse, een nog jonge vrouw. Ze draagt naaldhakken, een kokerrok en een kanten blouse. In tegenstelling tot de directeur spreekt zij Engels. Ze draagt mappen aan, met het opschrift Future File. De toekomst, dat is de trein naar Mosul. De miljoenenstad Mosul was jarenlang de belangrijkste machtsbasis van IS in Irak. Voordat de terroristen hier de macht grepen, had de stad een imposant station. Nu ze verslagen zijn, gaat de trein naar Mosul weer rijden. Meerdere testritten zijn succesvol verlopen. De stad liep uit toen de eerste trein binnenliep na een reis van bijna een etmaal. De bewoners juichten. De premier van Irak heeft de spoorlijn feestelijk heropend. Mosul is natuurlijk niet het einddoel. Dit gaat over iets groters. Het herstel van de internationale verbinding. Wij noemen deze lijn de BBB. De BBB? Basra, Bagdad, Berlijn. Ik verslik me bijna in mijn thee. Zegt hij hier, Berlijn? De spoorwegdirecteur kijkt me veelbetekenend aan. Kent u de geschiedenis van deze spoorlijn? Daar begon het dus voor jou. Ja. De zoektocht dat leidde tot dit boek dat hier nu op tafel ligt. En die trein is een rode draad in dat boek. Je schrijft in dat boek ook dat in het Midden-Oosten overal die trein, een rijdende trein die symboliseert staatsmacht. Hoe belangrijk is de spoorlijn nu nog? Want je hoort ook dat het niet meer is zoals het was. Dat vertel je net ook. Ja, dat is een van de verbijsterende dingen. En je zou dus denken van, nou, oké, die spoorlijn staat voor heel veel geschiedenis. Ja. Voor Europees kolonialisme. Maar het is ook een heel oud spoor. Het is een verroest spoor. Doet er nu misschien wat minder toe. Er rijden nog treinen overheen in Irak. Maar zo werkt het niet. Ja. Die trein. Neem even anders een slokje water als je... Ja. Ja, nee. Is heel erg verbonden met het huidige Irak en Syrië. En wat je bijvoorbeeld ziet, is dat pro-Iraanse milities, die in Irak heel actief zijn, die storen zich aan plannen voor het heropenen van een spoorlijn naar Europa. Want die hebben zoiets van, nou ja, spoorlijn naar Europa, begin dan maar een spoorlijn naar Iran. Ja. In Syrië, in de Syrische grensstreek, zie je dat Rusland plannen maakt om die spoorlijn te heropenen. En dan denk je, hebben de Russen niks beters te doen? Maar die benaderen spoorwegambtenaren daar van, ja, hoe kunnen wij zo meteen daar weer een trein laten rijden? De Turken willen eigenlijk die spoorlijn veroveren om de naastgelegen snelweg te kunnen gebruiken. Dus die spoorlijn die is om allerlei redenen nog heel politiek gevoelig. Nog steeds, ja. Die spoorlijn en de trein staat echt voor politiek. Op die trein rijden natuurlijk machinisten. Jij hebt daar een van ontmoet, kapitein Dahavir. Wat was dat voor man die 17 aanslagen overleefde? Ja, Dahavir is een portret van een man. Dahavir is een loods op de trein in Irak. En Dahavir wordt er eigenlijk altijd bijgehaald als het moeilijk wordt met de trein. Ja. Dahavir is iemand die het spoor niet hoeft te zien. Hij voelt het spoor. En hij, hij komt zelf uit Mosul. Hij was ook degene die de eerste trein bestuurde die doorreed na IS, ja, richting Mosul. Hij heeft twee vrouwen. En daarom moet hij ook heel veel werken. Je zou zeggen van, nou ja, na 17 aanslagen kan je het misschien wat rustiger gaan doen. Ja. Maar zo werkt het niet voor Dahavir. Nee. En dat merk je, heeft een enorm respect, dwingt hij ook af als hij binnenkomt. Dat beschrijf je ook in je boek. Hoe was het voor jou om in deze geschiedenis te duiken? Nou ja, het was ook voor mijzelf wel een ontdekkingsreis. Ik heb natuurlijk jaren in het Midden-Oosten gewerkt. En er waren toch elke keer weer dingen die bij mij de mond deden openvallen. Ja, nou, zoals? Gooi. Om een super simpel voorbeeld te noemen, de galgen van Bagdad. De Britten hebben in 1917 hebben ze Bagdad veroverd. En dat had veel te maken met die spoorlijn, want de Britten wilden dus die spoorlijn. En wat doen ze dan? Ze hebben dan hele verhalen over het uitbouwen van vrijheid en een nieuwe beschaving. En dat doen ze door het bouwen van galgen. Dus om mensen aan op te hangen. En dan gaan ze eerst oefenen met zandzakken om daarna de Arabieren aan op te hangen. En dat doen ze dan op een plek waar er dus blijkbaar onder het zand of soms in een gebouw zoveel van waarde zit dat ze daar dus jarenlang met de Duitsers ruzie om hebben gemaakt om het uit het land te roven. En dat is toch wel een ander punt wat mij enorm opviel aan dit boek, is dat de geschiedenis van deze spoorweg echt als een spannende roman leest. Ik bedoel, het is gewoon geen fictie. Dat is gewoon wat je de hele tijd beseft van, dit is niet verzonnen. Het is een geschiedenis die alles te maken heeft met de Eerste Wereldoorlog, maar ook het kolonialisme. Zo ook het verhaal van de jihad van 1914. Beraamd vanuit het centrum van Berlijn. En dan moeten we even voor de luisteraar wel vertellen, dit is dus Ja, wat is dan een jihad in deze context? Ja, een jihad is een heilige oorlog in de islam. Dus je moet je voorstellen wat IS wilde, islamitische staat, hè, dat was een jihad. Ja. Maar in 1914, had je Eerste Wereldoorlog, is dus vanuit Europa, vanuit Berlijn. Door Max von Oppenheim? Door Max von Oppenheim onder meer. Zo'n jihad aangejaagd. En wie was deze man? En hoe kom je in hemelsnaam op het idee om vanuit Berlijn in 1914 een heilige oorlog te beginnen? Ja, dat is een bizar verhaal en ook wel een heel zorgelijk verhaal. Om te beginnen met Max von Oppenheim. Oppenheim was een Duitse diplomaat en archeoloog. En archeologie in die tijd stond ook een beetje synoniem voor spionage. En je moet je voorstellen, Oppenheim werd als jonge man door Duitsland, door de Duitse bank, vooruitgestuurd. We hebben het dan zo rond 1899. Reist hij door wat nu Syrië is om het beste tracé te bedenken voor die spoorlijn. Daar waren ze toen al mee bezig. Daar zijn ze dan volop mee bezig. En dan vindt Oppenheim, die hoort ergens een verhaal over een tel. Dat is zeg maar een terp, maar dan in Syrië. Dus een heuvel. Waar vaak mystieke verhalen aan zijn verbonden. Hè? Exact, waar mensen liggen begraven. Ja. En Oppenheim hoort dan een verhaal over een tel. Dus zo'n terp, zo'n heuvel waar het spookt. En Oppenheim is een fanatiek amateurarcheoloog. En die heeft gelijk door van, oh, dit kan heel interessant worden. Dus hij gaat graven op die tel Halaf. En hij vindt daar inderdaad allemaal oudheden van duizenden jaren oud. En hij krijgt het dan gedaan, en dat is opmerkelijk, dat die hele spoorlijn, dus we hebben het hier over een internationale miljardenspoorlijn, dat die even verlegd wordt, daarin wat nu de Syrische grensstreek is, zodat die spoorlijn langs Tel Halaf rijdt. Zodat ze, waar de opgraving van Oppenheim komt, zodat de oudheden, zoals Oppenheim het omschrijft, gemakkelijker kunnen worden overgebracht naar de musea in Berlijn. Dus op het Museuminsel in Berlijn staan nu nog altijd vondsten van Oppenheim. Ik ben daar ook geweest in Berlijn. En ik kon het gewoon niet geloven toen ik dit las. Maar ook niet dat het dus een soort economische oorlog was tussen die Duitsers en de Engelsen, waarbij die archeologen als dekmantel werden gebruikt voor militaire inlichtingoperaties. Het is een heel actueel thema ook, hè, die roofkunst. Hoeveel hebben ze daar leeggetrokken? Want ze zijn wel een tijdje bezig geweest. Ze zijn enkele tientallen jaren, eigenlijk een halve eeuw bezig geweest. In het begin dus bij de Duitsers. Je moet je voorstellen, Duitsland, eind 19e eeuw, keizer Wilhelm II voelde zich een beetje achtergesteld, had zoiets van, ik moet een inhaalslag maken. Ook op cultureel gebied. Dus ik moet zoveel mogelijk oudheden ophalen uit de Arabische wereld. Dus je krijgt de treinen vol met stukken voor de musea in Berlijn. Ja. Dan komen de Britten. Ja. En die willen ook hun musea nog voller hebben dan ze al waren. Dus die gaan er tegenin, die sturen dus hun mensen. Dus die gaan er tegenin, ja. Die sturen hun mensen nog meer treinen vol. En dan per schip naar Londen. Dan komen de Fransen. De Fransen zijn een koloniale machthebber in Syrië na de Eerste Wereldoorlog. En de Fransen hebben zoiets van, ja, er is niks mooier dan oudheden uit het zand opgraven, uit het Syrische zand, en dan overbrengen naar de schitterende toonzalen van Europa. Dus dat zijn nog meer treinen vol. Dus de Fransen, de Engelsen en de Duitsers, die dit dus allemaal met steun van banken, als de Deutsche Bank, maar de Engelsen hadden volgens mij het leger die hielp om via militairen dat spul eruit te krijgen. Ja. Ja, ik sta daar wel van te kijken, hoor. Ja, het was echt kolossaal, ja. En dan begrijp ik dus ook dat zelfs diplomatie in werd gezet om spullen uit het land te krijgen op het moment dat het eigenlijk niet meer mocht van de Irakees. Dat is een van die heel veel fascinerende verhalen. Mijn boek gaat onder meer over dingen in de Arabische geschiedenis die we liever vergeten. Laten we hem daar even vasthouden en dan gaan we dit verhaal zo afmaken. na het NOS-journaal van 19:30... gelezen door Kirsten Klomp. NPO Radio 1, het NOS-journaal. In en rond het Friese dorp Buitenpost zijn meerdere straten ondergelopen door de vele regen die daar is gevallen. Op sommige plekken staat wel 30 centimeter water. Meerdere gebouwen moeten worden ontruimd. Ook de begane grond van een woonzorgcentrum. 22 bewoners zijn ergens anders opgevangen. Rusland heeft de hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei, gecondoleerd met het overlijden van president Raisi. Die kwam gisteren om het leven bij een helikopterongeluk. De Russische president Poetin heeft inmiddels gebeld met de interim-president van Iran. Het grote bloedschandaal in de jaren 70 en 80 in Groot-Brittannië had voorkomen kunnen worden als bloedbanken en de overheid meer oog hadden gehad voor patiënten, zegt een speciale onderzoekscommissie. Er overleden destijds 3000 Britten door besmet bloed uit de VS. De komst van trainer Arne Slot naar Liverpool is eindelijk officieel. De club meldt zelf niets over de contractduur. Maar volgens Britse media tekent Slot voor 3 jaar. Slot veroverde dit seizoen de KNVB-beker met Feyenoord en won vorig jaar de landstitel. Kunststof. Andrew Makkinga. Je luistert naar Kunststof en mijn gast vanavond is Anna van Es, journalist en voormalig Midden-Oosten-correspondent. In 2019 won ze de Tegel, de belangrijkste prijs in de journalistiek. En eerder werd ze genomineerd voor journalist van het jaar. Haar boek, de Bagdad-Berlijn-Express, is net uit. En we hebben al een half uurtje gesproken over van alles en nog wat. En ik moet eerlijk toegeven, ik ging alweer een beetje snel. Want we waren aan het praten over de jihad die georganiseerd werd vanuit Berlijn in 1914. En toen begon je me heel mooi te vertellen over wie Max von Oppenheim is. En hoe eigenlijk archeologen gebruikt werden als dekmantel voor inlichtingendiensten in een soort economische oorlog tussen Duitsland en Engeland. Want Duitsland had een enorm snelle industrialisatie aan het einde van de 19e en begin van de 20e eeuw. En was een bedreiging voor de Britse dominantie in de wereldhandel en koloniale bezittingen. Maar hoe is dan die islam als wapen gebruikt tegen de Engelsen? Een goede vraag, goed om daar nog even op in te zoomen. Ja, kijk, je moet je voorstellen, Eerste Wereldoorlog, Duitsland werkt samen met het Ottomaanse leger. De Ottomaanse leger is zeg maar wat nu Turkije is in de hele Arabische wereld. En dan ontstaat er een soort plan om onder de noemer van een jihad, dus een heilige oorlog, de moslimbevolking in met name de Britse kolonies, maar ook bijvoorbeeld de Hollandse kolonie Indië, onder de vlag van de islam te verenigen tegen de koloniale overheersers. En Max von Oppenheim die opent dan een kantoor in Berlijn met Duitse medewerkers en Arabische medewerkers. De Duitse medewerkers krijgen mooie bureaus en de Arabische medewerkers die zitten achter ruw houten tafels. De onderscheid moest er zijn. En zo proberen ze via propaganda en via allemaal heimelijke operaties, inlichtingenoperaties, het idee van zo'n jihad, zo'n heilige oorlog, te planten onder de moslimbevolking van de Arabische wereld. Dus je moet je een beetje voorstellen wat IS deed in de 21ste eeuw. Dat deden de Duitsers in 1914. En je krijgt dus ook een situatie waarin treinen vol met blonde, blauwoogige jihadisten vertrekken vanuit Berlijn om in Bagdad, daar was een jihadistenhuis naast het Duitse consulaat. Dat is absurd. Ze gingen zelfs verkleed als circusartiesten, toch? Vanuit Duitsland. Dat is een krankzinnig verhaal. Ze gingen verkleed aanvankelijk als een reizend circus. Om aan de douanecontroles te ontkomen. Ze vermomden zich als journalist, als hulpverlener. Eigenlijk best wel moderne dekmantels. Allemaal om die jihadisten in de Arabische wereld te krijgen. En is het gelukt? Heeft het effect gehad, dit plan? Nou, het is deels gelukt. Er zijn aanslagen gepleegd door Duitse jihadisten. Het heeft nooit echt grootschalige impact gehad. Daarom zijn we het nu ook vergeten. Waar het waarschijnlijk wel veel betekenis heeft gehad, is op een hele nare manier. Dat is de Armeense genocide of de Armeense volkerenmoord. Armeniërs zijn een christelijk volk in wat nu Turkije is. En die zijn vanaf 1915 uitgemoord door het Ottomaanse leger. En die Duitse ophitserij tegen christenen speelde daar waarschijnlijk een rol. Maar goed. Dus dat is een echt gevolg, maar je zou ook misschien nog kunnen... Ja, ik ben een beetje aan het zoeken van wat zeg je dan? Want dat is gewoon een hele reële gebeurtenis waar ook nog over wordt getwist. Voornamelijk door de Turken. Maar jij zegt eigenlijk dat... Er wordt nu in Turkije betwist dat het een genocide was. Er wordt denk ik niet meer betwist dat er veel Armeniërs zijn vermoord. Maar dat het een genocide is. De Turken zeggen dan, wij konden niet anders. Ja. Het was oorlog. En jij zegt dat dat eigenlijk deels een gevolg was. Dat het versterkt zou kunnen zijn door die... veel aanwijzingen dat het daardoor aangewakkerd is. Dus niet dat het erdoor veroorzaakt is, dat gaat te ver. Ja. Maar wel dat het dat vuurtje aangewakkerd is door die Duitse jihadpropaganda. En er is een ander gevolg. Hè, als je kijkt naar hoe het Midden-Oosten er nu uitziet. De Britten... Die maakte zich ontzettend zorgen toen Duitsland met die jihad begon. En de Britten organiseerden toen een soort tegenjihad. En dat werd de Arabische opstand. En dat heeft natuurlijk heel veel gevolgen gehad... voor hoe het Midden-Oosten er nu uitziet. Ja. Dus een oorlog tussen twee mogendheden... heeft directe gevolgen gehad voor de politieke, maatschappelijke verhoudingen... in dat gebied dat we nu het Midden-Oosten noemen. Nou zijn we nog steeds op die Express van jou... waar dus per pagina komt er weer zo'n nieuwe openbaring... een soort van momenten noem ik het maar. En we waren net nog even aan het praten over dus archeologie als dekmantel. Hoe de Engelsen, de Fransen en de Duitsers dat allemaal hebben gebruikt... om heel veel kunst te roven uit Irak. En ik zei tegen jou dat de Engelsen ook diplomatie hebben ingezet... om toen ze de kunst niet meer uit Irak konden krijgen... om dat alsnog... eruit te kunnen krijgen. En daarmee doel ik op de Assyrische kwestie. Om dat toch even af te maken. Wat gebeurde daar precies? Wat hebben de Engelsen gedaan op diplomatiek niveau... om alsnog door te kunnen gaan met die roof? Ja, dat is weer zo'n verschrikkelijk verhaal. Moeten we denk ik even inzoomen op Agatha Christie... de thrillerschrijfster, jaren 30 in Irak. Zij is een paar keer op vakantie geweest in Irak... Ze is met de trein vanuit Londen naar Irak gereisd. En ze heeft daar een Britse archeoloog ontmoet. Die werkte op een Iraakse opgraving, Max Mellowen. En Mellowen die heeft het idee dat hij zijn oudheden... natuurlijk met de trein kan overbrengen naar de Londense musea. Zoals dat in die tijd ging. Net in die tijd wordt Irak onafhankelijk. Dus de Britten hebben formeel niks meer te zeggen in Irak. Tot op dat moment, jaren 30, is Irak een Britse kolonie. En dan wordt er bedacht dat die door Britse archeologen opgegraven oudheden... dat die maar beter in Irak kunnen blijven. Zo vindt het nieuwe Iraakse bewind. Daar zijn de Britten het natuurlijk niet mee eens. Die voelden zich in hun kruis gepakt. Net in die tijd vermoordt het Iraakse leger. Dus je moet je dan voorstellen, Irak is een piepjonge staat. Net onafhankelijk, net een leger. Die vermoorden heel veel Iraakse christenen, de Assyriërs. En... De Britten wisten daarvan. Die kijken als het ware toe terwijl die Assyriërs worden vermoord. Want die Assyriërs speelden weer een rol... bij de beveiliging van Britse ambassades, Britse vliegvelden. En de Britten hebben vervolgens geen vinger uitgestoken... terwijl die mensen worden afgemaakt. Maar dan gaat het om de uitvoer van die oudheden naar Londen. En dan denken de Britten ineens... ja, maar goed, wij willen die oudheden willen we toch gewoon hebben. Dus die zeggen dan... tegen de Iraakse regering van ja, luister, die Assyriërs uitmoorden, vrouwen verkrachten, mannen afslachten. Ja, dat kan iedereen overkomen, hè? Dat is gewoon zo, gaan die dingen soms. Als wij nou even die oudheden op de trein mogen laden, dan hebben we het nergens meer over. En zo geschiedde het. En zo geschiedde. Welk jaar hebben we het dan over? 1933. En als je dan van 1933 een beetje fast forward naar de recente geschiedenis gaat, dan kom je bij een man die we natuurlijk niet kunnen noemen, Saddam Hussein. Hij had overigens een ontzettende obsessie met treinen en met opgravingen. Maar laten we die rabbit holes niet ingaan, want dan komen er nog 20 fantastische verhalen. Wat wel zo is dat je in je boek schrijft, heb je het over scènes. Hè? Tot die scènes die achteraf zijn weggezakt in ons collectieve geheugen, behoort Saddam Hussein die handen schudden met westerse hoogwaardigheidsbekleders. Hoe weet je, als je dan beseft van wat we net hebben gehoord en we zijn in de recente geschiedenis, hoe innig was zijn samenwerking met diezelfde mogendheden en bedrijven toen die aan de macht was? En gebeurden er dus ook dingen die in 1930 gebeurden? Ja, aanvankelijk heel innig. Aanvankelijk was iedereen heel blij met Saddam Hussein. Kun je je nu niet meer voorstellen. Maar in Europa werd hij gezien als een soort van gematigde leider. Je moet je voorstellen, in Iran grepen eind jaren 70 de Ayatollahs de macht. Een islamitisch regime. Saddam was quasi-seculier. Saddam bulkte van het oliegeld. Dus iedereen wilde Saddam wel bewapenen. Ja, ja. En dus ging met hem ook aan de slag. En dezelfde banken. En het is een bizar verhaal. Want dan herhaalt als het ware die hele geschiedenis zich. Want dan komen dus weer de Duitsers Deutsche Bank en de Britten. Weer. Ja, hallo, we zijn er weer. Hallo. Om Saddam aan chemische wapens te helpen. Maar ook om het spoorwegnet te verbeteren. Want Saddam, je noemde het net al, was een treinenfanaat. En Saddam droomde dus ook over een beter spoorwegnet. Dus dan komen de ene naar de andere Europese spoorwegconsultant komt naar Bagdad centraal. Maar die samenwerking die had serieuze gevolgen. Je schrijft dat Saddam een paar maanden na de feestelijke opening van een spoorweg naar Koerdisch gebied met mosterdgas en zenuwgas bereid met dank aan Europese zakenlui opstandige Koerden bombardeerde in de stad Halabja, ons wel bekend inmiddels. Anna, jij hebt toch wel altijd iets met onrecht gehad, hè? Jij gaat met een enorme coolness en volgens mij ook niet echt een soort van thrill-seeking naar die plekken toe. Maar jij bent steeds overal waar toch wel echt iets aan de hand is. En het doet me een beetje denken aan iets wat ik van jou hoorde, over jou hoorde, van jouw moeder. En dan vraag ik je voor om even met mij mee te gaan, helemaal terug in de tijd, naar iets heel micro, wat niet zo zwaar is als een gifgas of een mosterdgasaanval. Maar je bent 7 jaar oud. Ja. Ja, en er is een speeltuintje in de buurt. Ach, geweldig. En jij loopt daar rond en je ziet een los stuk hout liggen. En wat doe jij dan? Nou, ik weet het niet meer precies, maar volgens mij heb ik toen een soort van pamflet gemaakt. Ja, ja. En uitgeprint op de printer van mijn vader, keer 400 of zo. 400 ook, nou, wow. Ik weet het niet meer, maar dat in de hele buurt verspreid, in de hele wijk. Ja. Dat stuk hout opgeruimd moest worden, ja. Ja, wat bezielde je dan om een pamflet te schrijven voor een stuk losliggend hout in een speeltuintje in de buurt? Ja, het was wel iets meer dan een stuk losliggend hout. Het was een soort klimobject dat met uitstekende stukken. Ja. Ja, bizar. Ik vraag het nu mijn eigen 7-jarige. Ik bedoel, als je het zo vertelt, dan zou ik aan de 7-jarige die toen in mij zat zeggen van wat bezielde je. Ja, ja. Maar zo ging het, ja. Ja. Het was zo goed geschreven dat mensen niet geloofden dat jij het had geschreven. Ze dachten dat je dat zegt je moeder tenminste. Nou, er was iets vaags toen met de gemeente inderdaad. Ik weet niet meer helemaal hoe dat ging, maar die dachten volgens mij dat een volwassene het had geschreven inderdaad, ja. Nou, weet je waarom? Ook omdat jouw ouders, en die mag ik toch wel NRC-lezende academici noemen, die namen je toen je een jaar of 6 was, namen ze bewust een abonnement op de Telegraaf. Hè, met lekker veel plaatjes erin. En wat doe jij? Jij gaat daarmee knippen en plakken en je maakt je eigen krant. En niet over een reis naar de Efteling. Huppakee, Bijlmeramp. Ja, dat klopt. Ja, toen werd ik 7, denk ik. Ja. Ja. Ja, ik vond het super fascinerend. Ik wou daar alles over lezen, ja. Ik had een soort knipselkrant gemaakt en ik vond het heel sneu. Het was mijn verjaardagsfeestje en verder interesseerde niemand zich voor die Bijlmeramp. Ja, ik vond dat wel echt naar. Maar wat is dat dan toch, dat wat jouw moeder die vertelde ons, dat je als er iets niet klopt, dan ga jij op onderzoek uit. Waar komt die maatschappelijke betrokkenheid vandaan? Ja, ik weet het niet, joh. Andrew, dingen uitzoeken zit wel heel erg in me. Ik wil weten hoe iets zit. En ik heb ook wel een soort maatschappelijke betrokkenheid, inderdaad. Dat zit er ook wel in, ja. Ja. Dat krantje, dat probeerde je dan ook aan de man te brengen? Want ik kan me ook voorstellen dat als ze zeven zijn... Dat niemand daarop zit te wachten, sorry. Nee, echt totaal niet. Nee, dat was natuurlijk... Ja. Dat sloeg helemaal mis, ja. Je ging rechten studeren, geen journalistiek. Klopt, ja. Nee, ik heb nooit journalistiek gestudeerd. Journalistiek is, ja, dat leer je ook in de praktijk, hè? Ja? Ja. Nou, het ging ook niet makkelijk, begreep ik. Voordat je correspondent werd... begon je als verslaggever bij de Volkskrant en je zei daarover... het is een wonder dat ze me er niet binnen 2 jaar hebben uitgeknikkerd. Nou, absoluut zeg. Was je zo slecht? Nou, dat weet ik niet. Maar ik begon... Ik ben na mijn afstuderen ben ik aangenomen op een soort werkervaringsplek bij de Volkskrant. En ik had gewerkt bij de Universiteitskrant in Groningen. En ik had helemaal geen ervaring bij een dagblad. En laat staan bij een landelijk dagblad. Dus ik denk dat ik daar de eerste maanden vooral in de weg heb gelopen. Maar hoe heb je je weg gevonden? Nou, ik kreeg de ruimte om veel te doen. En ik denk wat me een beetje heeft geholpen... ik mocht naar India om een onderzoeksverhaal te maken over textielindustrie. Omdat een collega net in verwachting bleek. Dus die kon toen niet naar India. En ik heb daarna heel veel meer buitenlandverhalen gemaakt. Ja. Dat zeg je daarmee dat je bijna twijfelde of je wel in de journalistiek wou blijven? Nou, niet of ik in de journalistiek wilde blijven. Nee, ik vond journalistiek altijd heel veel leuker dan de juridische wereld, zeg maar. Ja. Maar dus toen je naar het buitenland ging, daar begon. Wat was er dan zo dat die trip naar India, waardoor je gestimuleerd werd om verder te gaan? Nou, dat was een gekke wereld en ik vond dat leuk. En ik kwam ook wel met een verhaal thuis. En ik heb daarna een onderzoeksverhaal gemaakt in Bangladesh. En toen begon de Arabische lente. En toen hadden we op enig moment, ik deed toen iets heel anders voor de krant... maar toen hadden we een soort vliegende kiep nodig die naar Egypte ging. En... ja, dat werd een totale miskleun. Dus ik word naar Egypte gestuurd. En totaal onvoorbereid, zonder persaccreditatie, wat dan ook. Ik word prompt van de straat geplukt door de Egyptische geheime politie, de Mugabarat. En dat liep ook allemaal wel weer goed af. Want ze hadden uiteindelijk zoiets van, nou ja, het is een meisje, dus laat maar lopen. Ik had daarna zoiets van, hey, ik kom wel met een verhaal terug. En ik vind dit heel erg leuk. En het is heel onverwacht en heel gek. Ik wil hier wel meer van meemaken. Dat vond je wel mooi. Dat vond ik mooi, ja. Vanuit je thuisbasis, want je ging uiteindelijk naar Beirut, de Libanese hoofdstad, reisde je naar verschillende landen in Irak, waar je schreef over aanslagen door IS. Je reisde naar de frontlinie in Libië. Je bent in Jemen geweest. Je schreef over de strijd tegen IS in Mosul. Daar hadden we het ook over in Irak. En in Raqqa in Syrië. En in je boek, een beetje terugverwijzend naar waar we begonnen, schrijf je: journalistiek in Syrië betekende een notitieblok vol interviewmateriaal weggooien. Omdat ik geen idee had wat waar was. Was het echt zo? Zo erg was het absoluut, ja. Door die miners, die mensen die je volgden? We hadden dus een miner mee. Kregen we noodgedwongen mee. Die eigenlijk mensen zat in te fluisteren, te souffleren van dit mag je wel zeggen en dit niet. Waardoor je gewoon zoiets hebt van, ja, ik had net zo goed gewoon thuis kunnen blijven, want dit voegt niks meer toe. Ja. Heeft dat correspondentschap 5,5 jaar... wat doe je dan? Want ik ga snel... wat doe je dan als je denkt, dit voegt niks meer toe? Hoe kom je dan aan je verhaal? Ik heb toen, geloof ik, een verhaal gemaakt waarin ik dat hele proces opgeschreven heb met die minder en dat notitieblokje. Ja. En zo geef je het dan alsnog. En zo kan je er een draai aan geven, ja. Heeft het je veranderd? 5,5 jaar correspondentschap? Ja, ongetwijfeld. Dat zie je natuurlijk zelf niet zo. Maar wat zeggen je vrienden of familie? Nou, ik denk wel dat ik een beetje veranderd ben. Dat hoop ik. Het zou heel gek zijn als je precies hetzelfde heen ging als dat je terugkwam. Het is natuurlijk zo, dingen daar. Ik zat in het Midden-Oosten, dus nu ook weer zo, in een tijd waarin er heel veel oorlog was. Er is nu ook weer heel veel oorlog. En dat is natuurlijk iets wat we hier niet op die manier hebben. Dus dat beïnvloed je dan wel. Ik zat in Beirut op een moment. Ik had een heel leuk appartement dat keek uit over de haven en over zee. En toen was er ineens een explosie in die haven, waardoor mijn appartement ook nogal in puin lag. Dat zijn natuurlijk ervaringen die je hier niet zo hebt. Ja. Wat is het verhaal dat het meest indruk op je heeft gemaakt in al die jaren? Oh jee. Dat kan zomaar niet die explosie zijn, maar iets heel anders bijvoorbeeld. Ja, ik heb zelf wel wat last gehad van die explosie. Omdat dat heel dicht bij mij thuis kwam, zeg maar. Beirut was de plek waar ik me veilig voelde. En als dan ineens je hele flat aan gruzelen ligt, dan voel je je wel wat minder veilig. Ben twee keer in Jemen geweest. Ja, dat waren ook wel verhalen die me heel erg onder de huid gingen zitten. Ja. En het boek? En het boek, ja. Wil je nog een verhaal? Nee. Ik dacht misschien was er een verhaal uit het boek. Nee, ik wil nog iets anders van je weten. Ja. Je stipte het net al aan. Er is nu oorlog. Er gaat geen dag voorbij zonder updates uit het Midden-Oosten. Elk journaalblok komt het voorbij. Een helikopterongeluk van de president van Iran gisteren. De Israëlische agressie in Gaza. Het internationaal strafhof met het verzoek om arrestatiebevel van Hamas-leiders, maar ook Netanyahu. Studentenprotesten in binnen- en buitenland. De jacht op de Houthi-rebellen. Nou, je kunt zo nog wel even doorgaan. Op welke manier neem jij dit nieuws tot je? Hoe kijk jij hiernaar? Gefascineerd, ook wel met zorgen. Vooral als je natuurlijk kijkt naar Iran en naar überhaupt alles daar nu. Het is op een heel andere manier dan toen ik daar zat. Maar als je even naar die spoorlijn kijkt, waar het boek natuurlijk over gaat en waar dit verhaal mee begint. Ja, er is gewoon een enorm krachtenveld daar. En dat klapt er nu ook steeds weer uit. En zeker als het gaat om Iran versus Israël en Iran versus het Westen. Ja. Mis jij je werk als Midden-Oosten correspondent? Op een bepaalde manier natuurlijk wel. Ik heb het 5,5 jaar gedaan als correspondent. Daarvoor betaal je ook wel persoonlijk een prijs. Dus dat is iets wat ik niet per se weer opnieuw hoef. Wat is die prijs? Is dat wat je net bedoelde met zo'n aanslag, zo'n explosie meemaken? Of bedoel je een andere prijs? Nou, het is ook wel... je doet veel ervaringen om die je lastig kunt delen met vrienden hier en met familie hier. En met vrienden überhaupt. Omdat het gewoon anders is. En dat is een tijdje, denk ik, heel goed en heel waardevol om te mogen meemaken. Maar er komt op een gegeven moment ook wel een moment dat vervreemdend werkt. Ja. Wil je daar woorden aan geven aan wat dat is, wat je meemaakt, dat je niet kan delen met vrienden? Dat zit hem niet in de waar zit het hem in? Ja, weet je, dat vind ik dan weer super lastig van. Want ik vond mijn werk super leuk daar. Zo is het ook weer. Ja. Maar er zit natuurlijk wel een niveau in. Je wordt daar letterlijk meer geconfronteerd met mensen die dood zijn of doodgaan. Ja. Dat hebben we hier allemaal niet. Nou ja, en ik denk dat het heel. Of althans, op een andere manier. Ik denk dat het heel goed is om daarna een tijdje ook weer uit te stappen. Ja. En even wat anders te doen. Volgens de internationale belangenorganisatie The Committee to Protect Journalists zijn tenminste 105 journalisten en mediawerkers gedood in Israël en Gaza sinds 7 oktober. Maar wat doet het met je om te horen dat zoveel collega's om zijn gekomen? Collega's die, net als je net omschrijft, al dat soort dingen hebben meegemaakt. Op al die plekken hebben gestaan. Ja, verschrikkelijk. En het is natuurlijk ook... Europese journalisten, zeg maar buitenlandse journalisten, kunnen nu niet naar de Gaza-strook. Dat zit helemaal afgeschermd. En de journalisten die daar verslag doen, hebben echt een cruciale functie. En als die om het leven komen, ja, dan houdt dus alles op, ook qua nieuwsgaring en informatievoorziening. Welk effect heeft dat? Het feit dat, met uitzondering van een aantal militaire rondleidingen door het Israëlische leger, buitenlandse journalisten worden geweerd. Wat voor effect heeft dat op onze dagelijkse nieuwsvoorziening? Nou ja, dat je dus eigenlijk niet meer weet wat daar gebeurt. Of zeer ten dele. En dat raakt je? Natuurlijk. Dat is ook heel gevaarlijk. Dat hebben we eerder ook gezien in Syrië. Daar had je ook een situatie waarin journalisten ter plaatse hun werk niet konden doen en buitenlandse journalisten nauwelijks binnenkwamen. Ja, dan krijg je een enorm vertekend beeld en dan krijgt propaganda vrijspel. Ja. In je boek schreef je iets wat heel erg bij mij is blijven hangen. Ik wil dat toch nog even voorlezen. De moderne geschiedenis van het Midden-Oosten zit vol scènes die niet zozeer worden verzwegen, maar die toch verstoffen in het zand. Weggezakt als ze zijn in het westerse collectieve geheugen. Niemand voelt behoefte om ze op te rapen en neer te zetten in de Europese kanon van de geschiedenis. Wie dat doet, maakt het verhaal ingewikkelder en pijnlijker. Dus gaat het schuren. Dan gaat het schuren. Ja, ik vond dat zo mooi opgeschreven. Ja, dankjewel. Ja, het brengt me bij de laatste vraag, of opmerking. Namelijk dat je boek de geschiedenis induikt, maar mijn zin is ook relevant is voor de tijd van nu. Bijvoorbeeld als het over die verhoudingen gaat tussen Westen en Midden-Oosten en kolonialisme en hoe dat doorwerkt. Met welk perspectief of inzicht hoop jij dat de lezer van jouw boek... achter te laten als ze de krant morgen weer openslaan? Met het gevoel dat de geschiedenis doorwerkt in het heden. Zoals het Midden-Oosten er nu uitziet, de Arabische wereld, hè, dat is begonnen met Europa en met Europees kolonialisme. En dat werkt door in het nu. En dat werkt ook door in het huidige Israël-Palestijnse conflict. Dat werkt door in Iran versus het Westen. Dat werkt in alles door. En dat zijn zaken waar wij ons, denk ik, onvoldoende van bewust zijn. En het is ook nog lang niet klaar. Het is nog helemaal niet klaar. Nee, dat gaat natuurlijk gewoon door. Kijk, de landen die toen zijn geschapen, kunstmatig op de Europese tekentafel, ja, die bestaan, die moeten verder. En dat geeft natuurlijk een en al spanningen. Daar moeten wij het vandaag bij houden. Wij gaan uit de Express stappen. Maar niet voordat je een tegel hebt beschreven. Met een zin uit je boek of een spreuk. Iets wat je mee hebt gekregen. Wat wordt het? Ik ben heel slecht in tegeltjes spreuken, maar ik ga toch mijn best doen. In Europa is de frontlijn vaak gewoon thuis. Mooi gezegd. Je luisterde naar Kunststof en mijn gast vanavond was Anna van Hes, journalist en voormalig Midden-Oosten correspondent. Haar boek, De Bagdad-Berlijn Express, is net uit. Dankjewel, Anna, voor je komst naar de studio. Zometeen Ezouad El Meloudi, die spreekt in 5 dagen met inwoners Saskia Tolhuis en Bram Reinders en voorzitter van de dorpscoöperatie van Adorp over hun zorgen vanwege de komst van een migrantenhotel. Veel plezier, morgen is er weer een nieuwe Kunststof. Same time, same place, NPO Radio 1. Dank u wel, mevrouw Van Es. Morgen in Kunststof de gebroken harten van zangeres Naomi. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Vanavond in Een Goede Dood. Ik wil echt gewoon niet meer. Ik ben zo moe. Yeah. Op dit moment is het te gevaarlijk om hier thuis te blijven alleen. Nou, dan hoef ik niet meer. Wauw, dat zijn een hoop spuiten. Ja. Een Goede Dood. Vanavond om 21:15 bij BNN VARA op NPO 2. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1.